fekete, zöld, zöld, sárga, fehér, kék. Na, Csoki küldött pár dolgot, amit lehet, hogy érdemes lenne megnéznünk. Matrix Drops, biztos jó lesz. De úgy látszik, ez egy régóta menő csatorna, mert itt van videó 11 évre ezelőttről is. Adj erőt. Kicsit alámerülünk, még az elején én sem tudom, milyen izgalmakba fogunk itt keveredni. Nézzük, mi volt 11 éve. Nyaki és hátsigolya problémák vannak ezen a részen. Lapockákat ér... Ez nincs türelmem. És milyen nyelven van ez feliratozva? Miért van spanyol? Nézzük meg, hol van rajta negatív sugárzás. Tessenek figyelni a pálcát. Innentől idáig. Nekem ez nincs türelmem. Pont a múltkor volt egy, jól van ez így rész, és akkor arra is képesek voltak emberek megsértődni, hogy nem túl elismerően, mondhatjuk így, nyilatkoztam az asztrológiáról, és elkezdték ott mondani kommentekből, hogy az igenis egy tudomány, de szerintem keverik amúgy a asztronómia nevű tudományon, ami tényleg tudományosan megalapozott. Az asztrológia lehet, hogy több száz éves tudomány, de ezer évig is lehet hülyeségeket mondani, meg nem igaz dolgokat, attól még nem lesz igaz. Lásd vallások! Ez legyen a legnagyobb sértés nekem, hogy az asztrológiai hívők szerint gyökér vagyok. Vajon mi fölött fekszik az úr? Nézd, de egy is grafika is rá vannak, fantasztikus. A közönség is szegények, bazen. Hát valami vízér fölött. Fekszik szépen az ágyon, és alatta 40-50 méter mélyen fut egy kis vízér, egy kis patak lent a föld mélyén. Egy pillanatig nem figyeltem volna, és már azt sem tudom, hol tartunk. Adj erőt. Amúgy az ilyenek miatt akarom megcsinálni a következő csatornánkat, mert én már eleget pofáztam erről, mi lenne, hogyha hozzáértők pofáznának? Magyarul itt pozitív energia szinte nulla, és a lábánál itt a pozitív energiája. Aura 0-0-0, és innen van védelem. Segítsetek már, vannak orvosok közöttünk? Biztos rengeteg alapja van ennek. El kell menni egy questre, hogy felszedjen egy új páncélt, amit magára rakott, és akkor kap plusz 3 aurát. Mit fog csinálni a tüdeje, hogyha nincs energiája? Jelez. És hol van a legtöbb probléma? Itt. Begyulladnak ezek az izületek. Na, hát tudod, ez józan észre is meg lehet ezeket állapítani. Ezért nem kell csicska orvosi egyetemen szívni. Ilyen egyszerű. Ágyat át kellene tenni hova? Hova? És hol nincs? A közönség... Már egy kicsit úgy érzem, hogy ki vagyok égben. Kell hívni egy szakembert, aki kiméri. Áttenni az ágyat, energiával visszaállítani az aurát, és helyre rakni a csigolyákat. Amúgy ezt nem hiszem el, hogy ezek Magyarországon legális dolgok. Én le fogom tisztogatni az urat. Igen, megkérdezzük, hogy érzi magát. Én már mostom, hogy fog érezni magát. Persze, a placebo hatás az egy ismert dolog, meg a közösségi nyomás, meg minden itt együtt majd meggyógyítja a szegényt. Mi lesz másnap reggelre? Elmúlik a placebo hatás. De várjál, mondja a közönség. Így képzelem a satén az órákat, nem? Tetszenek érteni? És ma a gyógyítók így gyógyítanak. Lehet az természetgyógyász, bioenergetikus, reflexológus, orvos, ad valami jót. Melyik volt a kakukk tojás a felsorolásban? Az orvos szerintem. Édes Krisztusom. Mi volt ez a mozdulat, a táncmozdulat? Csaki, mondd, hogy nézed. Próbálj meg most a nyakát, hogy milyen. Hát azért. Lálakat. Édes Krisztusom, én ezt rossz nézni mazzam. Na, még interjús lesz. Nagy fájdalmaim voltak, mert itt az előadás alatt is alig tudtam tehát ülni, annyira sugárzott a fájdalom. Amikor András elvégezte ezt a beavatkozást, akkor... Beavatkozás. Tehát úgy megszűnt, egyszerűbben úgy megszűnt a fájdalmam. Meg olyan felszabadultság, olyan nagyon jó érzés volt. Egyelőre fantasztikus ez a csatorna, de ez még aktív. Ez is több mint 5 éves reklám, de nézzünk bele. Ez meggyőző egyelőre. Akkor is jól élt ebből, ahogy nézem. Olyan, mint egy ilyen brazil szappanopera. És mit mutat a parlamentet? kutyát. Mi a francra szól ez a videó? Itt az MLM-esek próbálják eladni a gyémánt csomagot. Úgy látszik, sikerült. Itt van a kis kamuszerem, tessék, nyugger néni. Matrix Drops. Nézd, hogy meggazdagodtam belőle. Nem akartok beszállni a bizniszbe ti is? Na ezt nem láttam jönni. És 2 perce megy ez a zene, és random felvételek. Nézd, ott van megint ez a pálcája, az energiapálca. A kutya is eszik belőle. Ez a pokol, amibe kerültem, és itt kell lennem örökre. Hát az a... Nagyba kirakom, hogy kis takarták a rendszámot, azon már nem foglalkoztak, hogy jó, nem kell rögtön kitakarni, hanem egy idő után kitakarjuk. Hopp, jó, most már, jó van. Most már ki lett takarva. Érdekes, hogy nem evett be. Kutyájának meg a lovának adott, meg egy gyereknek. Ő magát nem láttam még enni. Miért fontos, hogy a gyógyszerből lovad egyen? Ez igen. Azt a delpik. Baszd meg. Ez egy olyan feneketlen kút. Viva Natura televízióba szokott lenni. Tudtam, bazeg. Nézzük, hogy Csoki miket küldött. Elindulok a másik oldalról. Itt már elmozdul a pálca. Mi a kezedben van, és az ujjaddal úgy irányítod, hogy akarod. Most, aki egy kicsikét is jártas ebbe a világba, mit tetszene gondolni, miért mozdul ez a pálca, amikor közelítek a hölgy felé? Hogy tippeljek. Van valami aura, meg szellemek. Az aurájával... Azaz! Na most én is kérem a diplomámat, bazzeg. Kuruzslásból. Valami gond van. Vajon milyen gond van? Valami van az aurájával. Odahaza, víz. A hölgy. Igen. Egy föld alatti kis patak fölött fel. Ez az! Ma megint! Mindenütt föld alatti patakok vannak. Panelban, lakásban a 10. emeleten bajod van, akkor alattad lévő összes embernek ugyanaz a baja? Csak ki még hány föld alatti patak van itt? Mindenhol föld alatti patak van? 40-50 méter mélyen folyik egy kis patak. 40-50 méter, azt úgy sásol odaig, hogy megnéz, szóval akkor ezt így most elmondhatom, jó? Izomgörcsök alakulnak ki, és be is gyulladnak ezek a görcsök is. Orvosilag gyógyíthatatlan. Az izomgörcsök? Táltosilag gyógyítható. Táltosilag gyógyítható. Csak kert, ilyeneket nézel otthon, bazzeg. Tehát ezt kiakaszt, bazzeg. Ezt nem hiszem el. És ez legálisan működik itthon? Ezt így hagyják? Mi az első dolog, amit ilyenkor egy embernek meg kell csinálni? Elmenni orvoshoz? Hát ki kell, hogy mérettesse a lakását. Az is valami, az is jó. Előbb költenek ezek az emberek erre, a csávóra, meg a Matrix cseppekre, mint hogy vegyenek egy, nem akarok kuruzsló lenni én is, de egy szivacsot. Egy minőségi szivacsot, ami lehet, hogy segít abba, hogy ne fájjon annyit a háta. Szóval mondjuk egy keményebb, néha jót tud tenni, egy keményebb ágy. Apámnak olyan a szivacsa, hogy mint egy kő. De valószínűleg segít neki, de majd szólok neki, hogy ez hülyeség, menjen el inkább egy ilyen kiméretésre. Akkor megnéznénk az úrnak a terpeszét, jó? Azt a micsoda terpeszállás. Ez nem hitkérdés, tetszik tudni? Hinni a templomba kell. Ezek tények. Elég szabadosan kezeljük a tényfogalmát. Tények, amik nem bizonyíthatóak, de mindegy. Tudományos módszerekkel biztos nem, de a Lajos azt mondta, hogy jó. Szóval az is valahol tény, nem? Ajtón kívül meglepetések fogják önöket érni. Mit fognak mondani? Nem hisz. Nagyon. Kinevetjük az embereket, akik nem hiszik el ezt. Tessék, ezt most előadja itt. És ezt komolyan kéne vennem, azt a sztorit. Egy kicsit a hölgyet. Ezután a nagy komoly előadás után fantasztikus ez a ráadás itt. Jó, nézzük, mik vannak még. Frisbee? Hajdú Petya, mit mondott erre? Nem vagyok orvos, de azt mindenképpen látom, hogy hát igen, gyakorlatilag 89 decibeles halláscsökkenés van. Az mit jelent? Azt hittem, mondom, ami okosat. Növelik a hangerőt, decibelt, és 89 decibelt hal meg először. Erre kíváncsi vagyok, tedd meg akkor, hogy kifáradsz. Kicsit a nyakcsigolyát. Mondok néhány szót. Piros. Tel. Sárga. Fekete. Fekete. Kék. Piros. Pipa. Sötét. Zöld. Sárga. Sárga. Piros. Mi történik? Cica. Kucsa, cica. Pipa. Sötét. Tehát lehet érezni, már vannak hangok, amiket hall, de eddig semmit nem hallott. Most nézzük meg kezelés után, hogy mit fogunk elérni. Ez a kezelés? Most rakja át az energiát? Most mi ez a kezelés? Most a kezelés már? Hoppá! Jaj! Kész. Ez volt most a kezelés? Most ellenőrizzük. Piros. Fehér. Zöld. Sárga. Sárga. Ez szürreális, bazzeg. Mi a szar ez? Zöld. Zöld. Javult-e most a hallásod második kezelésre? De miért most rendesen hall? Gyere, próbáld ki meg. Kecén, nem hiszem el. Miért nem küldte el a bús picsába a Hajdú Petya? Ő egy szót nem hallott hallókészülék nélkül. Előbb azért hallottam, amiket mondtál neki. Na, Petya! Előbb, amikor András először beszélt hozzád, akkor hány szót értettél? Hát igen, értettem. Hány szót? Nem. És most hányat? Ezért most se tökéletes a hallása. Hajdú Petya megfogja, bazdmeg, nem hiszem el. Elvileg egy 3-4-5 kezelésnek van értelme, és az alatt megmutatkozik, hogy mennyit lehet javítani. De akkor is hal most már ez a fiú. Meggyőző volt. Most a Hajdú Petya is látom a fején, hogy biztos, hogy ez itt a szórakoztatás csúcsa, amit én most csinálok? Ön most a hétköznapi életben mit hall? A bal fülemmel hallok valami helyest, a jobbal nem nagyon. És műtétet egyáltalán javasoltak, csak félek tőle, és nem egyeztem bele. Orvosok? Hagyjátok már, kit érdekel, mit mondott az orvos? Itt van ez a csávó, majd süttog a füledbe egy kicsit. Elég messze van a Hajdú, és jól elbeszélgetnek amúgy viszonylag. Úgyhogy. Nem tudom, milyen varázslatot fog csinálni ez a csávó, de nem izgulok. Nézzük meg akkor, hogy most mennyit hall, és mi lesz a kezelés után. Fekete. Zöld. Zöld. Sárga. Fehér. Kék. Ezt a nyomorúságot, bazzeg! Nézzük meg a másik fület. Pipa. Tisza. Pipa. Cica. Mi zöld. Zöld. Most meg kell, hogy nézzem a nyakat is egy kicsit. Egyszer valakinek kitöri a nyakát, ezt nézhetünk. Sakura Ramen! Valamit olvassál már rá! Szerintem most már megjavult. Csinálunk egy próbát, jó? Hogy most hogy tetszik hallani? Piros. Piros. Fekete. Hát ez meggyógyult. Zöld. Kék. Meggyógyult. Egy szótévesztés volt, az előbb semmit nem hallott a hölgy. Igen, bár a Hajdú Petyával tudod beszélgetni, aki a stúdió másik felében van. Mindegy. Az objektivitás kedvéért tedd, mert akkor nem színeket mondasz. Ennyi. Ezt azért megtehetjük az objektivitás kedvéért. Kenyér. Kenyér. Mármint abban a fülében, amin eddig is hallott, szóval most sokra nem mentünk vele. Autó. Autó. Olyan, mintha kitisztult volna, valami furcsa érzés nagyon. Jaj, egy erőt. Hogy lehet mindig újabb szintjeit megtalálni a nyomasztásnak? Fú, bazdmeg. Ezt hagyjuk ezt a videót. Csak megint küldtél valamit, hogy rohadjál? Mit küldtél már megint? Szellemvilág. Vendégeink a stúdióban Sánta Józsefné Nórika és Kovács Magyar András Tátos. Jó reggelt kívánunk. Jó. Táltos, és így komoly, jó reggelt, egy táltos, hát nyilván, hogy ki lenne. Norika, mondja el nekünk pontosan, hogy mi volt a betegsége, ugye elhangzott, hogy nyirokmirigyrákja volt. Kemoterápiával lehet ezt sakba tartani egy ideig, de utána ennyi. 2003-ban... Tehát azt mondták, hogy tulajdonképpen fel kellene készülni arra, hogy meg fog halni. Így van. Hagyd már abba, csokkár! Itt küldtél valami retket. Bocsánat, hogy ezt kérdezem, mennyi időt adtak önnek még? Meg attól függ, hogy a kemoterápiát hogy bírja a szervezetem. És ez mehet a tévében, tényleg. A TV2 azt mondta, hogy ezt leadjuk. Adunk teret ennek kritika nélkül, mert valószínűleg fizettek értem úgy. Ezek már reggel műsorban fizetni kell, hogy bekerülj. Azt lehet mondani, fizikálisan teljesen tönkrementem, lelkileg tönkrementem. Ekkor egy orvos mondta nekem bent, először is méressem ki a lehetőleg a lakásomat, még van annyi esélyem. András, igen, bocsánat. Azon felül, hogy megmérte Nórika lakását, azon felül megállapított még mást is az egészségével kapcsolatban? Így kéne. Amikor egy rákos folyamat elindul, ott egy gépsor indul be a szervezetbe. Húsz éves tapasztalatom, hogy aki földsugárzás csomópont felé fekszik, az daganatot megint beteges. Most már földsugárzás? Nem tudom, azt követni. Mindannyian rossz földsugárzás fölött fekszenek? Több ezer daganatos beteget mértem meg, és a mérési eredményem az, hogy igen. Mivel mérted meg? Milyen szerkezet ez? Minden háztartásban lennél kéne egy ilyennek. Meg tudja nekem nekünk mutatni, hogy ez az energia hozzáadás, vagy az energia átadás, ez hogyan működik? Megkeressük azt a pontot, ahol elindul az energia, és utána egy kis langyosságot lehet érezni, vagy melegséget. Most nem érdekel a videó. Nézem alatta, hogy az üzenetek, hogy itt régen SMS-be be lehetett küldeni minden szart, azt oda kírták alulra. Én az érdekesebb, mint a szar videó. Rendesen osztják egymást az üzenetben az emberek, baznak. Ilyenek vannak alul, hogy a volt férjem, rengetegszer volt pszichiátrián, mégis megítélte a bíróság a gyerek láthatását. Én vagyok. Mert még nem bántott senki. Ezek ilyen üzenetek mennek alul, baznak. Mi volt az a nyomor, baznak? Itt ment a csetelés, baznak, a reggeli műsorok alsó sávjában, baznak. Hát nem vártam meg, elhagytuk. A falu elítél, ha megvárom, hogy ilyet tegyen, akkor ki a hibás? Elég nyomor, ami a képernyőn megy, de hogy alatta, ugyanúgy, mint most a Twitch-en, itt megy a chatizé, ez fantasztikus. Tényleg nem is szűrték itt, hogy milyen üzenetek mentek ott alul. Andráshoz mentem, és 4 nap múlva teljesen megint. Egy kilakoltatott apa, lánya. Ez az aláírásban. Amúgy nem lehetne egy olyan Insta oldalt csinálni, ahol régi, reggeli műsorok alatti chat üzeneteket kiír, mert ez fantasztikus. Tessék, itt ez a kedvencem. Kérem a fiatalokat, középkorúakat, hogy ismét élhessünk normális emberi módon, szavazzanak a Fideszre. A nyugdíjasok esznek akkor is. Elég a nyomorból. Egy fiatal. Milyen jól jártunk, nem? A fiatalok úgy szokták aláírni az SMS-eket, amit a mokkába küldenek, hogy egy fiatal. Üdvözlöm, egy fiatal. Olyan világok tárulnak itt a szemem elé, amit nem biztos, hogy akartam látni. De nézzük, milyenek a tudományos alapja. A doktortól. Mihály vagyok, bázd meg. Ezeken a területeken ott mutatom, hogy fuck you, bázd meg. Köszönöm annak a két embernek szól, aki lehetővé tette, hogy elmélyedjek ebbe a tudományba. Tudomány. De a tudományt ezt mindig kicsúfolják, amikor én mondom, de aztán azt használják ezt a szót, amikor jól hangzik. Edison mondta, a jövő orvosa nem gyógyszerhez folyamodik, hanem felkelti az ember figyelmét a teste gondozása iránt. A sejtek élnek, lélegeznek, táplálkoznak, alkalmazkodnak, elhalnak, alakulnak. Érzem, hogy majd nagyon nagy ugrások lesznek nem sokára. Megalapozunk dolgokat, igen, a sejtek tényleg csinálnak dolgokat, és aztán olyat fogunk ugrani mindjárt logikában, hogy nem is látunk majd az elejéig már el. Ha a sejteket valami negatív behatás éri, akkor nyilván ez a rezgéshullám változik. A gép az... Melyik? Adatbázisból dolgozik, tehát több százezer egészséges szervnek a rezgésképe van benne. Század másodpercenként több ezer műveletet végez. Tehát abban a legtöbb gép, igen. András pálcájának digitalizált formája. Amúgy ez olyan, mintha már parodizálni akarná valaki, de nem tudnék ilyen jókat kitalálni. Tessék, itt van az a számítógép. Ez a program induló képernyője. Ez geci a hírózeg! Rosszabb báznak, hát hogy néz ez ki? Géportaros honlapok szebbek voltak 20 éve. Itt írjuk be az új beteget. Mélyesíteni lehet az egész vizsgálatot. Ez fantasztikus, én nem hiszem. Tívsz-e cigarettát, iszol-e alkoholt, akkor bedob egy eredménytáblát. A Warhol panelből tudunk következtetni. Én nem hiszem ennyi bullshit-et, hogy lehet összehordani. Jaj, ing. Hogy néz ez ki? Ez a grafikon kimutatja, hogy valaki szomorú, valakinek lelki fájdalma van, valaki fösvény. Minden fösvényt is. Emocionális érzést kimutat. Hát ez mindenre jó az a gép. Csodálatos gyógyulások.hu. Hát ez sajnos már nem elérhető. Matrix Drops. Még mindig ugyanez a reklám van itt, bazeg. Ezt már láttuk. Nyirokmasszázs, manuális terápia trigger, tudatmátrix, a kvantumfizika időpont. Május 6-tól 7-ig. Ez ugyanúgy nyomják máig. Nézd, manapság miket nyomnak, tessék. Pajzsmirigy alul tápláltságon van, és nagyon sokszor be is dagad az egész arcom is, és a hangom. Ezek a körök nagyon jók. Valaki megtalálta az effekteket a Movie Makerben. Elmegy, rekett vagyok, és nem bírok beszélni. Ezelőtt 2 héttel... Matrix Drops Computer. Már van ilyen. Hát sokkal nem néz ki modernemnek, mint az a régi. 12 éve. Lett egy komputermérés, ahol kiderült, hogy egy entitásom van. Na jó. Orvostan hallgatok, majd beírják a kommentbe, hogy az mit jelent pontosan, de jó. Aztán szerencsére el tudtam jönni erre a kurzusra Andráshoz, és András megállapította, hogy egy rontás van rajtam. Most meg kéne repődnöm. És most szeretném, hogyha András ezt a rontást levenné rólam. Rendben van. Rendben van. Leveszem azt a rontást. Akkor, ha megengedi, rámérek még egy. Ott van az a legendás izé, csak el ne lopják egyszer, baznak, vége az egésznek. 2 hónapon belül tették önre ezt a rontást, nem túl régi. Amúgy értem, hogy jump cut-olni kell, hogy pörögjön, de muszáj mindegyiknél egy másodperces átmenetet is odarakni. Kérem, fogja össze a kezét, és hunja be a szemét. Drága Marica, nyissa ki a szemét. Hát ez gyorsan meggyógyította. Ennyi volt. Már nem ízé baszakodik, mint régen, hogy nyomkodja a vállát, meg nem tudom mit csinálni, ráncigálja, már jó van, mehetsz. A torkom. Ne baszakodjunk, tényleg nincs, 12 év után már ő is profibb amúgy. Engedje meg, hogy egy kicsit tovább menjünk ebbe is, nincs már önön a rontás. Hunja be a szemét. Na, jó van, azért megdolgozik a pénzért. És figyeljen a torkára, érezze itt valamilyen fájdalmat, szorítást, feszültséget. Miközben épp szorítom. A duzzadást valamit. Duzzadást. Jó. Hogy virágozhat ennyire itthon ez, bazdnek? Szörnyű. Milyen most a hangja? Élesebb, nem. Fú, remélte, hogy nem ez érzem olyan nehéznek a beszédet. Hát jó, hogy 2 kamera van, bár nincs szinkronban a 2, és de jó. És eltűnt a rekedség. Könnyebb. Felső kamerát minek raktak be, hogy a csávó beszélés közben nőnek a szája mozog. Nagyon szépen köszönöm. A rend a jó Isten ismérve, a káosz pedig a sötét oldal ismerve. Nem rosszabb, mint egy szekta, ez egy szekta konkrétan szerintem. Akár. De annyi szekta van itthon, azok, hogy én ezt már nem tudom megszámolni. Nem. A létközben rekedt szellemek nagy része negatív irányba próbálja befolyásolni. Alig várom a kommenteket, hogy hogy lehetek ilyen kevésbé nyitott, de bazdmeg, hát ezek jönnek ki ezekből, bazdmeg. Ez egy csúszós lejtő, hogy már elhiszek valamit kritika nélkül, csak azért, mert valaki, Józsi azt mondta, ez a vége, bazdmeg. Pont ugyanannyira van aláltam ezt, mint egy csomó másik fasság. Gondolati befolyás révén teszik mindezt, mert hatalmuk van a szellemeknek. Szót sértek már, gyerekek. Világokban. Mi ez az a emberek... komputer? Nézzünk már rá. Hol lehet venni a számítógépet? Itt a Matrix Drops Computer, 2 órás film, az igazság útján. Hol lehet venni ilyen komputert? Van, sehol, csak náluk van. Világ mindenség létére jött, akkor a teremtő szándék a következtében az információk és az energiák besűrűsödtek, majd testet öltöttek. Többféle elemi részecske keletkezett, amik egyenként megmutatták magukat, külső belső tulajdonságaikat. Így alakultak ki az ásványok, a fél drága és a drága kövek. Tessék itt a komputer. Matrix Drops komputer megalkotása egy mindeddig nem létező tudást hoztunk felszínre. És akkor mondom, be kell szedni ezt a cseppeket is. Én ezt nem hiszem el, maznek, hogy mik vannak, maznek. Én sokkolódtam. A világ mindenség létrejöttekor többféle elemi részecske keletkezett, minél több ásvány információját foglalták magukba a teremtmények, annál bonyolultabb élő lények keletkeztek. Az elemek lelki 8 istent, mi a szar ez? fizikai élekesen. Csak van egy példa. Hol a számítógép, hol az innováció, ezek Buddha, lelki minden van és szellemi Jézus is. Ismeret. Az első generációs telefonok, fényképezőgépek még fizikai elven működtek. A mai készülékek már kvantumfizikai elveken közvetítik a hangokat és a képeket is. Ezen nem biztos, hogy így van, hogy a kvantumfizikai elveken működött. Az iPhone 1 hangok meg főleg nem. Igen, 4 meg az 5G is valahol inkább rádióhullámokkal működik szerintem, mint kvantumfizikával. Minden hangot, képet Fourier függvényekké alakítanak át, majd a matematikai függvények hangá, képpé alakulnak vissza. Imádom, hogy össze-vissza minden beszélnek be ezek, elhallgatnak, ferdítenek, és akkor úgy tűnik, mintha okosat mondanál. És nem tudom, kinek tűnik úgy. Leírható, nekik. Modellezhető a kvantumfizikai alakulás. A kvantumfizikára mindenki úgy szeret hivatkozni, aki azt se tudja, hogy mit jelent. A elveken működő. Úgy látszik, hogy hamarabb csinált kvantumszámítógépet, mint a tudósok. Szemmel láthatatlan tereinkben, világainkban található információkat a Matrix dropszokban rögzítjük. Ez a világít, jó. A technika mai nyelvezetén. Első Windows, ahogy látom, ami kvantumszámítógépen futott. És gondolom, még úgyis 10 perc volt az Internet Explorernek betöltenie. Atom mintákból. Ez egy paródia, nem? Időnként csak úgy, mint a számítógépeknek, a szervezetünknek is szüksége van szoftver frissítésre. Az biztos. Kijönne a Homo sapiens sapiens 1.5, van pár betegség, AIDS, rák, ezeket lehetne patchelni, és hogyha frissítem magam, patchelem magam, akkor lenézhetem már azt, aki még csak a 1.3-as, meg 1.5-es sapiens vagyok, akkor igazából felsőbbrendű vagyok, nem? Ilyen zavar nem manifestálódott, de már a manifestáció még nagyon hiányzott amúgy. Finomabb régiókban, a lélektestben, a szellemtestben szellemtest, mérhető torzulások vannak. Én akarok erről egy összefoglaló nagy doksi filmet egyszer. Nagyjából a fejemben van egy ilyen három részre osztható epikus doksi film, de ez az a bajom, hogy ez egy olyan gödörnek tűnik, egy feneketlen kútnak, hogy így ez megrémiszt, hogy bemész és Facebookon is millió egy ilyet találsz, és még van, és még van, és még van, és még mélyebbre lehet menni, és egyszerűen olyan mélységei vannak ennek a pokolnak, és próbálod csak minimálisan átlátni, hogy milyen bullshitek vannak, de nincs, nem lehet átlátni, mert egy millió fajta ilyen kulcsszó van a bullshitekre, és mindenki máshogy kombinálja össze. És nem lehet eldönteni, hogy ki az, aki csak nyerészkedni akar ezen dolgon, ki az, aki el is hiszi ezt, vagy mindkettő egyszerre. De nem lehet egy konzisztens izét összerakni ebből, mert az egésznek az a lényeg, hogy nem konzisztens, hogy összezavarja az öregasszony, aki nem ért semmit belőle, de elhiszi. Ott úgy hangoljuk vissza a szervezetet a természetes anyagaink rezgéseivel. Tudod, kire emlékezett a hangsúlyozás? A Friderikuszra. Ez a gonosz Friderikusz. És drága kövekben tároljuk a víz, az információt, évekig képes tárolni és megőrizni. Ja, itt is vagyunk. A víz emlékezett. Tudtam, hogy ez is benne lesz. Azért, még mennyi dolog, mennyi bullshit fér bele egy 14 perces videóba? Azok az érdeklődők, akik eljönnek hozzánk, bepillantást nyerhetnek arról, hogy van-e olyan elem, amely elhangolódott a szervezetükben. Hogy lehet ez legális? Komolyan kérdem, hogy lehet ez legális? Ilyen valaki azért véletlenül 5 forint adót nem fizet be, ezt megbírságolják, de ilyen kurusdok évtizedekig nyomhatják be, azért nem hiszem ezt el. Lélek és szellemtesteikben képes megmutatni azokat a torzulásokat, elhangolódásokat, amelyeket a kezelhetetlen érzelmeik, gondolataik, vagy netán akar bármi Basszátok át az embereket, tényleg is rohadjatok szét, tényleg vállalhatatlan. Nem vagy legalább kozmetikum, porcelánt is árul, kvantumfizika is van itt, tessék. Állatok, mitológiai háttér is van, az a biztos. Mária Magdolna, a titkos istennő, ilyenekről akarok olvasni amúgy egy orvosnál. A mitológiai háttérről. Na! Ez tetszik már most a címe, bazd meg. Tessék, a legnagyobb isten tagadó. A tudomány mindenhatónak hiszi magát, mondja a kurusló. Tudomány, ez mégis segített abban, hogy ezt a szar videódat elterjeszt mindenkinek, meg hogy ez a mikrofonot működjön, hogy emberekhez tudjál szólni. Meg azt a komputert, amit összeraktál, hogy átbazd az embereket. Az is egy Sony komputer, csak ráraktál valami szart. Kovács Magyar András. feltaláló. Hú, bassz meg. A felvilágosodás nem megvilágosodást jelent, hanem pont a legnagyobb sötétséget. Micsoda fordulat. Itt váltottak lovat, innen nem egyház képviselőknek, hanem tudományképviselőknek hívták ők. Hát ez kicsit, mint hogyha leegyszerűsíti ezt a korszakot, de oké. Történelem nem úgy van, hogy így itt történik valami, és akkor mindenki így átáll, hanem ez így utólag, több száz év múlva úgy meghúzol határokat, hogy kb. Itt történt egy nagy váltás, de ez nem ilyen egyszerű volt, hogy figyelj, feltáltak a tudományokat. Ja, jó van, akkor mostantól mindenki a tudományba hisz, és akkor így ennyi volt. Többnyire abban hisznek, amit elhitetnek velük. Mondj egy kuruzsló. Fantasztikus. Meggyőződésük az, amiről meggyőzték őket. De ez hihetetlen, hogy ez egy áltudományos kuruzsló arról beszél, hogy a tudomány az hogy bassza át az embereket. Egyszerűen úgy érzem, hogy ez a kicsúcsosodás az egész videónak. Mint amikor a pesti tévések meg a megafonosok arról beszélnek, hogy propagandát gyárt a másik, meg hogy manipulálja a videókat. Amúgy nem egészséges ilyeneket néznem állandóan. Tényleg lehet, hogy lenne országgal boldogabb lenni. A hanyatlan nyugatra elmennénk, magam mögött hagynám ezt a rákos, szaros fost, ami itt gőzölök, bazd meg. Aj, de nyomaszt ez az ország. Tudom, hogy mindenhol vannak ilyenek, de attól még most ez nyomaszt, mert itt látom. De nem is azt látod, hogy a kormányunk ezzel kezdeni akar valamit, hanem ő is beáll a baromságok terjesztésébe, és úgy érzem, hogy ez csak rosszabb lesz itt. Kivégezték az akkor még létező szellemiséget képviselő embereket a forradalom során. A racionalitást, a tudományos nézeteket mindenek feletti hirdetésével új köntösbe bújtatta a szellemi hitetlenséget. Ez az, amivel nem lehet vitatkozni. Most ezzel mit vitatkozná ezzel az emberrel? Nem is beszélhetek közös nyelvet amúgy. Mondaná a hülyességet, nem tudnád meggyőzni semmiről, ő se tudna téged. A tudomány az inkvizícióhoz hasonlóan nyíltan folytatta a szellemvilág tagadását, lejáratását, nevetségessé tételét. A tudomány önmagát istenít tette. Ő lett az új isten. A tudomány így jött, a tudomány így megjelent, szavasz, én vagyok a tudomány, istenítsetek. Ez így történt, a tudomány egy ilyen személy. A tudomány komoly technikai bravúrokra képes, de minden tudomány által gyártott berendezés lélektelen és szellemtelen. Mégis használod őket, testvérem? Kimondhatjuk, hogy nem emberi. Embertelen. Egy számítógép embertelen. És akkor most mit mondtál? Hát még lehet használni dolgokra, nem? A tudomány legnagyobb vívmányai a tömegpusztító fegyverek és eszközök voltak. Ez mi? Miért? Miért? Mi az, hogy legnagyobb? Mi alapján? Szerinted lehet? Szerintem nem. Szerintem nem az volt a legnagyobb vívmány, de hát mindenkinek más. Az mutatta meg, kinek vannak jobb tudósai, hogy kinek voltak komolyabb tömegpusztító fegyverei. Volt olyan korszak is, igen, de ezt nem lehet így kijelenteni. Volt egy hidegháborúban egy fegyverkezési verseny, de nem csak az létezett a Földön. A hidegháborún kívül is voltak korszakok, meg akkor is feltaláltak más dolgokat. Meg volt egy olyan verseny, amikor azon versenyeztek, hogy kimegy először a Holdra. Jelenések könyve. Részt. Jó, hát ez fontos hivatkozás, hogy a tudományokról beszélve. János látomásai. A tengerből egy vadállat bukkant fel. Az egész föld csodálta a vadállatot. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. Ki lehet ez a vadállat? A tudomány! A tudomány meglett a Jósolva jelenések könyvében. Az maga az ördög. János direkt úgy jósolta meg a jelenések könyvében, hogy bármire rá lehessen húzni, amit a prédikátor akar, bazd meg. A tudomány mai célja a mindenáron nagyobb profit szerzése. Mondj egy kuruzsló. A tudomány a káoszból eredezteti a teremtést, és nem a rendből. Mit jelent görög nyelven a káosz? Jaj, Istenem, adjam, basz meg, takarodj. Sötétség, rendetlenség. Miért nem választotta a tudomány a rendet kiinduló pontnak? Milyen rendet választott volna? A tudomány az pont az, ami megpróbál a káoszban rendet meglátni. Fizikai állandókat, kémiai, milyen rendet kellett volna választani a tudománynak? Minek reagálok tényleg? Mint hogy egy falnak beszélnék amúgy is. A kor fő feladata a gonosz szerepének és minőségének a megértése. Ennyi hülyes. Én nem bírom, lefolyik az agyam mindjárt, a fülemen folyik ki, mázzam. Azt mondják, szívecske, köszönjük világos, megérthető lényeget. Minden szava igaz. Ez az ország, ez elvesett amúgy. Teremtő évkörjárás Andival azt írja, visszafordítható még ez a gyors lelki-szellemi leépülési folyamat, amely a tudomány térnyerésével az emberiség életében bekövetkezett? Nagyon bízom. Hálásan köszönöm, az igazság olykor fájdalmas. Nem! Csoki, végeztünk mára. Ne küldjél több szart, mert kifolyik az agyam most már. De hogyha állam lennék, én az ilyen kuruzslók ellen olyan rohadtul durván fellépnék, hogy ez hihetetlen, de közben hát az államnak azért az álhírek meg az agyhalott propaganda terjesztése mellett az eléggé álszent lenne, ugye? Majdunk annyiban, hogy ez így mindenképp érdekes tapasztalat volt. Köszönöm csak, hogy rászabadítottál erre. Örülök, hogy újra itt lehettem, és megnézhettem egy videót, amit kifolyt az agyam. Figyelj, néha nem árt tisztában lenni, hogy mi megy körülöttünk, de úgy érzem, hogy ez egy szélmalom harc lenne, hogyha ez tényleg egy harc lenne. Itt már csak megérkeztél a nyomorba, egy mélységes szellemi nyomorba, egy egész város nyomorról körülnéztél, és akkor így gyorsan azt csináltad, ott maradsz, és te is belenyomorodsz, vagy még gyors lelépsz abból a nyomorból, miért még a pest is te is elkapod. Ezt érzem ilyenkor, amikor ilyeneket nézek. Orvosok írják le, hogy mi lesz, hogyha ezek miatt majd elvesztik a munkájukat, mit fognak dolgozni, mert úgy látszik, hogy tényleg ez ellen annyira nem lép fel az állam, de hogyha a orvosi kamarának a jogkörét kell megnyírbálni, akkor egy nap alatt átnyomják a törvényt. Valószínűleg 50 méterrel alattam valami kis patak folydogál, és ezért vagyok ilyen ideges. Mindenki figyeljen oda a szeretteire, a barátaira. Nehogy az legyen, hogy a végén még orvoshoz járnak, miközben itt a megoldás a szemünk előtt. De holnap reggel jól van ez így, mert visszatérünk. Bye!